Yes. Welkom, goedemorgen weer. Dankjewel, goedemorgen Deborah. Ja, goed om te weten, jij bent ook studentenpastoor. Klopt. Ja, en je wil het hebben over de uitweek, vertel. Yes, de uitweek. Uit staat voor Utrechtse introductietijd. En dat is eigenlijk de start van het nieuwe studiejaar in Utrecht. En eigenlijk de tijd voor studentenverenigingen of sportverenigingen of studieverenigingen om nieuwe leden te werven onder de nieuwe studenten. Een soort seculiere evangelisatieweek. En overal in de stad, overal in Utrecht, zijn studentenfeestjes en activiteiten. En heel Utrecht lijkt dan even gekaapt door studenten. En ik vind het eigenlijk wel heel leuk. Helemaal als studentenpastor. Ja, en voor het eerst waren het toch ook mbo-studenten die nu meededen? Ja, Utrecht als eerste stad waar ook de mbo-studenten uitgenodigd waren om mee te lopen met de uit. Niet heel veel animo volgens mij voor geweest. Maar het feit dat het aangeboden wordt is heel mooi. Ja, en wat deed jij daar precies? Yes. Nee, als studentenpastor probeer ik eigenlijk beschikbaar te zijn voor studenten. Als zij behoefte hebben aan een goed gesprek of aan een luisterend oor. En op woensdag, dus vorige woensdag, stond ik met een aantal collega's op de Uit Infomarkt. En dat is eigenlijk een markt met allemaal marktkraampjes. En het IPSU, waar ik bij betrokken ben. IPSU staat voor Interkerkelijk Platform Studentenpastoraat Utrecht. Vanuit het IPSU hadden wij een kraam gehuurd om eigenlijk daar zoveel mogelijk nieuwe studenten te spreken. En eigenlijk te zeggen van, hey, wij zijn er. Als je ons nodig hebt, weet ons te bereiken. Dus het was wel bijzonder om te zien hoe wij allemaal grote levensvragen opgehangen hadden. Zoals, waar leef je voor? Waar ben je bang voor? Wanneer doe jij het goed? Hoe vind je rust? En dat naast ons kraampje een groot commercieel bedrijf stond. Tegenover ons een bijlesbedrijf die nieuwe studenten aan het werven was. En wij daar ineens met allemaal levensvragen stonden. Of ook een soort van aan te verkopen eigenlijk. Of in ieder geval onze naam. Je bent zingeving aan het verkopen. Zo lijkt het wel, ja. En eigenlijk was het juist heel leuk. Want de gesprekken die ontstonden waren heel open en heel mooi. Ja, kan je een voorbeeld noemen van een gesprek wat je nog is bijgebleven? Ja, een gesprek was met een islamitische student. Die kwam bij ons langs en die zei gelijk al van, ik vind het zo tof dat jullie dit doen. Is dit vanuit een kerk of doen jullie dit ook samen met een moskee of met een andere religieuze instelling? En toen hadden we een gesprek inderdaad over, hey, wij doen dit vanuit een kerk. Wij doen het vanuit verschillende kerken. Maar we zijn juist ook op zoek naar het gesprek met andere religies. Dus heb jij tips voor ons? Nou, een heel leuk gesprek met haar. En ze sloot af met, oké, kan ik jullie ergens nog bereiken? Dat mocht ik het ooit nodig hebben. Dat ik dan in ieder geval weet dat jullie er zijn. Dan kan ik jullie een berichtje sturen of een gesprek aanvragen. En dat zijn wel de gesprekken die we natuurlijk willen. Dat er een bepaalde openheid is om te praten over zingeving, over religie. Ja, en denk je dat je nog een paar studenten terug gaat zien? Ja, zij misschien? Ja, ergens hoop je natuurlijk van niet. Ergens hoop je dat aan het begin van zo'n jaar is iedereen er nog goed in. En denken ze, dit ga ik allemaal wel fixen, dit studiejaar. Maar er gebeurt zo ontzettend veel in die eerste jaren studeren. Het loskomen van ouders, het ontwikkelen van een eigen identiteit, eigen normen en waarden. Het is een ontzettend heftige tijd. Dus misschien dat ik ze ooit nog spreek. En dan hoop ik dat ze mij en ons ook weten te vinden. Dat ze weten dat er een luisterend oor ver en klaar staat. Ja, mooi. En je wilde nog een christelijk evenement bespreken. Klopt. Ja, dat is eigenlijk nu nog bezig. Ik denk dat nu de meeste mensen nog in een tentje liggen. Maar dit weekend is Graceland Festival. En dat is een festival dat vanuit haar christelijke roots eigenlijk wil inspireren, uitdagen en prikkelen. Niet per se een christelijk festival waarbij het gaat om het zenden, om het evangeliseren. Maar ze willen juist eigenlijk een nieuwsgierigheid aanwakkeren naar de ander. En dan kan ander ook met een hoofdletter geschreven worden. En wat mij opviel was een kort artikel wat deze week volgens mij in het ND stond over het interreligieus gebed dat zij vrijdagmiddag hadden. En wat is dat? Een interreligieus gebed is een gebed wat ze eigenlijk op het podium bij Graceland dus gedaan hebben met een Jood, een christen en een moslim. Eigenlijk om dus te benadrukken van, hey, we kunnen misschien op het niveau van overtuigingen, op het niveau van meningen, op het niveau van gebruiken heel erg verschillen. Maar zijn er ook dingen die we gemeenschappelijk hebben, waarin we eigenlijk samen dat kunnen uitdragen, samen dat kunnen geloven. En dat is een interreligieus gebed geworden. En wat vind je daarvan? Ik vind dat zelf erg mooi. Ik vind het wel fijn als dat een beetje schuurt en een beetje uitdaagt. Er stond trouwens dat in dat artikel was een interview met Gerda. Gerda van Veen is de festivaldirecteur. En die zei ook dat het een beetje moet gaan schuren. En dat als het niet ongemakkelijk was, dat het dan eigenlijk niet geslagen was volgens haar. Dus ik vind het eigenlijk wel heel, heel tof om juist een gesprek te beginnen over die verschillen. En ook over wat we gemeenschappelijk hebben. En ja, mooi. En ga je zelf nog naar het Careersland Festival dan? Nee, dit jaar niet. Nee, straks niet meer. Volgend jaar hoop ik weer te gaan. Ik kijk even naar de andere gasten. Gaan jullie nog naar Careersland? Nee, ik zie allemaal neeschuddende hoofden. Nou, misschien is het mooi voor volgend jaar om nog te doen. Ja. Het is een mooi festival. Het is een mooi festival. Dank Jorn weer voor het uitzoeken van het religieuze nieuws. Alsjeblieft. Ja, straks praten we over een heel ander onderwerp. Namelijk, hoe pak je het leven op na het verlies van een kind? In het boek en de gelijknamige documentaire Papa's rouwen ook gaat Bjorn Visser in gesprek met 11 rouwende vaders over hoe zij hiermee omgaan. Daarover straks meer. Dit was Chris Isaak met Wicked Game. Dit is de zondag. Hoe pak je als vader het leven op na het verlies van je kind? Daarover gaat het nieuwe boek en gelijknamige documentaire Papa's rouwen ook van Bjorn Visser. Amper 2 dagen na de geboorte sterven zijn tweelingdochters Anna en Lynn. Vanochtend is hij te gast om hierover te vertellen en hoe hij andere vaders probeert te helpen in hun rouwproces. Goedemorgen Bjorn. Goedemorgen. Ja, even, we hebben dus een Bjorn en Jorn hier aan tafel. Bjorn, ja, je maakte een documentaire. Klopt. Over het rouwproces. Ja. Waarom dacht je, het is heel heftig wat je meemaakt. Waarom dacht je, ik ga hier ook een documentaire en boek over maken? Nou, na het overlijden van onze dochters beland je dan in een zogenaamde rouwproces, rouwperiode. En ik had geen flauw idee, wat komt er eigenlijk op me af? En ik zag dat ik aan het rouwen was. Ik zag dat mijn vrouw aan het rouwen was. Onze oudste zoon die was aan het rouwen. En ik vroeg me echt af van, joh, hoe doe ik dit? Hoe ga ik hiermee om? Wat moet ik doen? Hoe rouw ik goed? Ik wist wel van, ja, perfect rouwen bestaat niet, maar hoe doe ik het dan wel goed? Of hoe doe ik het in ieder geval niet verkeerd? En dat heeft me wel voor gezorgd dat ik echt op zoek was naar andere vaders. Van, hey, hoe doe je dit? Hoe vertel me alsjeblieft dus je verhaal. Want ik denk dat ik me daar heel veel van kan leren. Dat ik daar heel veel herkenning in ga vinden. Ja, en waarom heb je dan specifiek voor die vaderrol gekozen? Want het documentaire heet Papa's rouwen ook. Het wil een beetje zeggen van, er wordt vaak op de vrouw. Ja, nou, in ieder geval, er is meer materiaal beschikbaar voor vrouwen. Dus ook in die zoektocht was ik dus juist op zoek naar het verhaal van die man. Maar die kon ik maar niet vinden. Waarin vaders dus een verhaal delen van, joh, hoe was dit voor mij? Ja. En toen dacht ik, ja, maar dat moet toch anders kunnen? Want ja, de vaders is toch de andere helft van het echtpaar. Maar dat verhaal kunnen we niet vinden. Dus ik dacht, ja, daar gaan we echt een verschil in maken. En het is goed dat dat verhaal gehoord gaat worden. Ja, want het boek is aardig opgepakt. Ja, absoluut. Ja, toevallig hebben we... Eergisteren kwam de tweede druk binnen. En we hadden nooit kunnen verwachten dat dat zo snel zou lopen. Nee. Maar dat mensen daar ook zo op reageren. Zowel vaders die enorm daarop reageren. Maar ook echt moeders. Die zeggen, help me alsjeblieft om het brein van mijn man te begrijpen. Om überhaupt mijn man te begrijpen. Maar ook heel veel zorgprofessionals. Van ziekenhuis tot uitvaartondernemers tot rouwcoaches. Van joh, we zien wel dat de vrouw vrij makkelijk bij ons terechtkomt. Maar die man die kunnen we maar niet bereiken. En help ons alsjeblieft daarmee. En ik denk dat dat boek dus wel echt zo'n uniek kijkje in dat rouwend vaderhart geeft. Wat heel veel inzichten kan geven. Ja, want waarom worden vaders dan gepasseerd in dat rouwproces? Of vergeten, is dat het misschien? Ja, nou ja, ik denk dat daar zijn meerdere aanleidingen voor. Ik denk allereerst als het om een verlies van een zwangerschap gaat. Als het gaat over een miskraam of een verlies van een heel jong kindje rondom de geboorte. Dan is het ook de vrouw die er vaak lichamelijk nog last van heeft, die daar klachten nog van heeft. Waardoor het ook logisch is dat de omgeving vraagt van, joh, hoe gaat het nu met je vrouw? En elke man die begrijpt wel van, ja, dat is ook heel logisch. En die wil er zelf ook voor zorgen dat het goed gaat met de vrouw. Maar die heeft wel vaak gemist de vraag naar hunzelf toe van, joh, hoe gaat het nu eigenlijk met jou? En dat geven de mannen onder andere in het boek ook wel echt aan van, joh, er waren weinig mensen die nou echt vragen, hoe gaat het nu echt met jou? En dus ik denk dat we met elkaar ook wel een beetje cultuur daarin hebben gecreëerd van veel aandacht naar de vrouw toe. Wat elke man begrijpt, maar ze soms wel gemist hebben van, joh, hoe gaat het nu met jouzelf? Ja, met jezelf. Ja, want om met jezelf verder te gaan. Je bent 4 jaar geleden dus twee dochters verloren, kort na de geboorte. Ja. Hoe ben je die periode dan doorgekomen? Oh, dat was ruw, dat was heftig, dat was pijnlijk. Eenzaam ook. En wat ik net zei, je hebt geen flauw idee wat op je afkomt. Alles in ons leven ging redelijk goed. We hadden gewoon getrouwd. Ja, Daan, onze zoon. Alles ging voor de wind. We hadden nooit sterven of lijden in onze omgeving. Van directe omgeving echt van dicht mee meegemaakt. En dan overkomt dit je ineens. En dan denk je, wat gebeurt hier nu eigenlijk? En je hebt geen flauw idee. Dus het was een hele heftige periode. Pijnlijke periode. Want je hebt het verlies van je dochters. En daarmee soms ook het verlies van de toekomst, hoe je dat voor je zag. Hoeveel jaar er tussen de kinderen zouden zitten. Over je meisjes die je naar het altaar toe zou brengen. Het verlies van, oh ja, te graag de eerste dag naar die basisschool willen brengen. Vooral ook deze periode, zou het zo'n 4 jaar zijn geworden. Naar de periode naar de basisschool toe. Hoe zou dat zijn geweest? Hoe zouden hun stemmen zijn? Zou het op een oudere broer lijken? Ja, al die vragen, hè, het verlies van je dochters raakt ook veel meer andere verliezen ook. Ja, dus ja, en dat is wel echt heel pijnlijk geweest. Ja, want hoe is dat dan bijvoorbeeld ook met je vrouw gaan? Want ik denk dat het heeft ook invloed op je relatie. Je zit ook allebei apart in een rouwproces. Je moet voor je zoon zijn. Ook voor jezelf. Hoe hou je die ballen hoog? Ja, geen flauw idee hoe je die ballen hoog hebt. Je doet je best. En wat ik bij mezelf merkte en wat ik ook wel bij veel andere mannen zie, is dat ze vooral in de zorgstand gaan. Dus dat ze vooral willen zorgen voor hun vrouw. Want ze zien dat die natuurlijk ook heel emotioneel zijn. Dat ook lastig gaat. Of als er andere kinderen in het gezin aanwezig zijn, zorgen dat het ook goed met hun gaat. Maar daarmee vergeten ze heel snel hun eigen emoties, hun eigen pijn en gemis daarin. En wat je dus veel ziet, en dat mannen redelijk snel weer aan het werk gaan, daar eigenlijk ook heel veel plezier aan beleven, een stukje afleiding, even met iets anders bezig kunnen zijn. Maar pas wanneer het dan weer soms wat beter gaat met hun vrouw, ja, dat dan eigenlijk die zogenaamde man met de hamer komt. En dat veel mannen daarna thuis komen te zitten met een burn-out of een depressie, of dat het echt niet goed met ze gaat. Heb je dat zelf ook gehad? Ik ben redelijk snel weer aan het werk gegaan. En eerlijk gezegd, ik vond het ook heerlijk. En tegelijk gaf me dat soms ook wel dat schuldgevoel van, joh, ik ben weer lekker aan het werk. Maar ondertussen zie ik mijn vrouw nog wel heel emotioneel thuis. En zie ik dat het echt niet goed gaat met haar. En dat die vraag dan ook bij mij omhoog kwam van, joh, doe ik het dan wel goed? Moet ik niet voelen wat zij ook voelt? Ik zie hoe zij daarmee omgaat. Ja, en die vragen die komen dan wel op je af. En dat je denkt van, ja, maar doe ik het überhaupt wel goed, dat hele rouwen? Ja, en kun je dat verschil omschrijven? Wat dan het verschil is hoe jouw vrouw rouwde en hoe jij daarmee omging? Nou, mijn vrouw die rouwde vooral door heel veel emoties ook te laten zien. En ik vergroot dat bijna omdat zij van nature iets makkelijker omgaat met emoties en dat wat makkelijker kan laten zien. En ik dat soms heel lastig vind. En vooral als ik dan de emoties van iemand anders zie, dan raak ik soms zelf helemaal op slot. Dus ik vond het soms ook heel heftig in de zin dat ik dacht dat ik haar emoties moest overnemen in het hele rouwproces. En dat is eigenlijk wat je als man ook wil. Je wil dat lijden zoveel mogelijk verzachten waar dat kan. En dat kon je in dit geval niet bij je dochters, dat kon je niet wegnemen. Maar je probeert het dan bij je vrouw. Maar dat lukt natuurlijk niet. En dat zorgt voor verwijdering. En eigenlijk wat Inge heel graag wilde is van, joh, je hoeft mijn pijn, mijn lijden niet over te nemen, maar ik wil het graag met je delen. En ik wil ook dat jij tevoorschijn komt, ook met jouw pijn en verdriet, zodat we het samen kunnen delen en dat daar de verbinding gaat ontstaan. Dus in dat rouwproces hebben we regelmatig de verbinding met elkaar verloren. Doordat ik dacht, joh, ik moet jouw pijn overnemen. En mijn vrouw dacht van, joh, wanneer kom jij nou eens tevoorschijn met je pijn en je verdriet daarin? Ja. Dus dat hebben we echt moeten leren om dat te delen en echt met elkaar in verbinding te staan. Ja, en dat is een heel zoektocht geweest. En soms nog steeds een hele zoektocht is. Ja, precies. Want waardoor denk je dat komt? Dat man en vrouw dan zo anders met elkaar omgaan? Ja, misschien, ik ben zelf natuurlijk vrouw, dus ik denk dan, je draagt denk ik dat kind. Dus dat voel je als het na een lange zwangerschap is. Dat is voor een man misschien al anders. Maar zijn er nog andere redenen, denk je? Nou ja, ik denk überhaupt hoe man en vrouw in elkaar steken, dat is natuurlijk heel erg anders. Maar ja, weet je, je ziet dat de man ook huilt. En dat de man ook pijn heeft en verdriet heeft om het verlies van hun kind. En de verhalen in het boek laten dat allemaal heel sterk naar voren komen. Maar tegelijk zijn ze ook enorm trots op hun kind. Dus als je iedereen hoort spreken over hun kind, dan is dat vol trots en vol liefde. Ook daarin. Dus je ziet van, ja, weet je, daar moet zeker ook heel veel plek voor zijn om dat te kunnen uiten. En ik denk dat heel veel mannen, en daar had ik vooral zelf heel last van, ik zag rouw als iets heel negatiefs. Weet je, rouw is iets deprimerends, iets negatiefs, iets zwaars. En ik had zelf ook echt dat gevoel van, joh, rouw, zo snel mogelijk doorheen. Weet je, snel mogelijk een plekje geven. maar ik heb echt ontdekt dat rouw eigenlijk iets heel moois is. En dat rouw een liefdestaal is voor de persoon die er niet meer is. En in ons geval voor de twee dochters die er niet meer is. En elke keer als ik nu ergens een tweeling zie lopen, of ik hoor de namen Anna of Lynn, dan raakt mij dat. Maar het raakt me omdat ik heel veel om mijn meisjes geef. Omdat ik enorm veel van ze hou. Dus ik heb echt mogen ontdekken, zeg maar, van, oh, Bjorn, ik wil het alsjeblieft dat rouw geen plekje geven. Ik wil het veel meer gaan verweven in mijn leven. En dat me nog steeds mag raken ook. Maar ik denk van, hé, maar dat is eigenlijk de liefde die ik zo voor mijn dochters voel. Sterker nog, als ik niet zou rouwen, ja, pas dan zou ik vraagtekens moeten stellen. Omdat rouw eigenlijk iets heel moois is. Nou, en in de Bijbel zien we natuurlijk ook dat, ja, weet je, de Heer Jezus die rouwde ook om zijn lieve vriend Lazarus. En ik denk van, ja, als Jezus al moest rouwen, waarom zou ik dan niet rouwen? Dus ik heb echt dat rouwen veel meer mogen omarmen daarin. Ja. Maar ik weet dus van heel veel mannen, ja, die vinden dat enorm lastig. En dat zware, dat deprimerende, de term rouwcoach. Nou, zoveel mogelijk mannen willen daarbij wegblijven. Ik ook hoor. Maar weet je, dat je denkt, van, oh, het is allemaal zwaar, het is moeilijk. Dat doen we niet. Maar ik heb dat veel meer mogen omarmen. Ja, en je kan het supergoed verwoorden. In de documentaire merk je ook dat... er komen verschillende vaders aan het woord die een kind of kinderen hebben verloren door een miskraam tijdens of na de bevalling. Maar er zitten ook zowel gelovige als ongelovige mannen in de documentaire. Ja. Merk je daarin dan ook verschil, hoe zij daarmee omgaan? Nou ja, vooral ook op de vraag van hoe heb je weer vreugde ervaren in je leven? Of hoop ervaren in je leven? Want ik ben er diep van overtuigd dat ondanks dat hele diepe verdriet over het verliezen van een kind, is vreugde ervaren in je leven absoluut weer mogelijk. Maar hoe ze dat ervaren hebben, dat is voor elk persoon heel anders. Voor de gelovige vader, die sommigen zeggen van joh, dat is God. Sommigen zeggen dat ook niet. Maar voor niet-gelovige vaders, nou één zegt bijvoorbeeld door de halve Ironman te gaan lopen, daarvoor te trainen, daarmee aan de slag te gaan. De ander zegt, ik heb weer vreugde ervaren doordat ik weer een ander kindje in onze armen heb kunnen sluiten. Dus hoe iemand weer vreugde heeft ervaren, ja, dat verschilt echt per persoon. Dat verschilt heel erg, ja. We gaan even luisteren naar een fragment van Robbie die ook aan het woord komt in de documentaire. Hij verliest zijn kindje na 8 weken zwangerschap. Ik kan goed mijn gevoel delen. En tegelijkertijd heb ik ook door mijn opvoeding wel geleerd om, zodra er iets heftigs gebeurt, om het weg te stoppen, zand erover en doorgaan. En dat in combinatie met dat Anne eigenlijk al snel aangaf van, ja, we gaan het niet hebben over dat het echt een kindje was. En dat we het misschien wel een naam zouden moeten geven. Dat maakte zeg maar dat ik en dat gevoel wegstopte. Maar dat ik ook de angst had van, ja, ik ga dit niet bespreken. Want dit is gewoon ook veel te pijnlijk, zeg maar. Want daarin liggen we ook uit elkaar. En had ik dus ook de angst dat we daardoor juist verwijdering zouden krijgen tussen ons. Als ik zou vertellen hoe het eigenlijk zich in mij afspeelde. Ja, Robbie vertelt inderdaad dat hij dat ook heel lastig vond om die gevoelens te uiten. Hoe kun je dan toch als partners daar samen mee omgaan? Want zij zag het ook nog niet eens als een kind. En hij wel. Ja en dat is zo herkenbaar dat ouders daar heel anders in staan. We hebben zelf ook een miskraam gehad, juist voor Anna Lynn. En heel eerlijk gezegd, ik zag de miskraam meer iets als iets, ja, wat het lichaam afstoot, bijna als iets biologisch, zeg maar. Terwijl mijn vrouw inderdaad echt het idee had van, we hebben geen kindje verloren. En die wilde het kindje veel meer ook een naam gaan geven. En die zat veel meer te denken over het kindje echt herinneren. En ik dacht echt, help, waar heb je het over? Waar begin je over? En dat heeft voor veel verwijdering gezorgd. Ook daar weer juist bij elkaar. Maar ik denk de sleutel daartoe is echt het gesprek met elkaar aangaan. De ander echt proberen te begrijpen. Door juist vragen te stellen. En dat zie je bij heel veel mannen dat uiteindelijk echt de sleutel is geweest. Voor heel veel mannen een enorme drempel is geweest om juist te praten. Gewoon met je partner. En hun gevoelens te uiten. Ja, of ook. Juist ook gewoon de vragen stellen juist naar je partner toe. Van joh, ik wil je graag begrijpen. Vertel me alsjeblieft. En dat is wel echt de sleutel geweest. Dat is voor mij de sleutel geweest. Maar ik zie voor heel veel mannen is juist praten de sleutel geweest. Ja. We gaan nog luisteren naar een fragment naar Wesley. Hij verloor zijn eerste dochter Jill tijdens 20 weken. En zijn andere dochter Yara tijdens 37 weken zwangerschap. Nee, ik vond dat sowieso het moeilijkste onderdeel, zeg maar, van het hele rouwgebeuren. Dat je dan je zoontje moet gaan vertellen dat zijn zusje is overleden. Dus ja, die stortte gelijk in en dat was gelijk huilen. En toen we waren bij het ziekenhuis aangekomen, toen zei hij nog van, ja, maar ik heb echt heel voorzichtig gedaan met mijn zusje. En toen hebben we ook gezegd van, ja, maar dit komt ook niet door jou. Dat blijf je toch altijd bij. Ja, het zoontje van Wesley denkt dat hij dus verantwoordelijk is voor de dood van zijn zusje. Ja. Wat dacht jij toen je dit verhaal hoorde? Ja, zo herkenbaar. Ja, is dat ook bij jouw zoon? Ja en natuurlijk afhankelijk van hoe oud je kinderen op dat moment zijn. Maar Wesley vertelt ook later in die documentaire dat zijn zoontje dus ook aan hem vroeg van, joh, papa, wil je even naar de uitvaart verzorgen vragen hoe groot het gat moet zijn wat ik moet graven, waarin dus het kindje komt te liggen. Of hoeveel stoelen ik klaar moet zetten. Dus ja, kinderen kunnen heel erg dat op zichzelf betrekken. En ik weet nog dat toen onze meisjes kwamen te overlijden, dat Daan mocht aanwezig zijn, of aanwezig zijn, die mocht ook afscheid nemen van de meisjes. En toen zei ik tegen Daan zo van, nou, Anna was op dat moment al overleden. Maar Lin gaat straks ook naar de hemel toe, naar de Heere Jezus toe. En toen zei Daan, en ik vergeet dat nooit meer, en zei van, mag ik haar brengen? Mm. Ja, en dan breekt jouw vaderhart, weet je, in 1000 stukjes. En gedurende die week heeft hij dat constant die vraag gesteld van, mag ik ze brengen naar de Heer Jezus? En dat is natuurlijk een lastig begrip, dood, hè, voor kinderen ook. Vooral, hij was toen ook 3 jaar. Dus we hebben toen echt de uitvaart genomen om te zeggen van, dit is het moment waarop je Annelien naar de Heer Jezus mag geven. En dat maakte dat voor hem die cirkel ook rond was. Maar ja, dat zie je echt, dat kinderen. Dus je hebt ook echt dat rouwproces van je kind, wat je ziet. En... Ja, want hoe ga je daar als vader mee om? Want je hebt je eigen verdriet, maar ziet ook je kind verdriet hebben. Ja. Hoe doe je dat? Ja, je probeert het zo goed als het kan. En je hebt geen flauw idee of je dat soms ook goed doet. We zijn nu net verhuisd en dan komen... stelde ons voor aan een nieuwe buren en Daan die stond voorop en we belden aan. En toen vroeg de buurvrouw, oh, wie ben jij? En zei hij, hoi, ik ben Daan en ik heb 2 zusjes die dood zijn. Hmm. Ja, en dan sta je dan met je bek vol tanden. Eigenlijk meteen weer overmand door verdriet ook daardoor. Maar zo reëel dat dus de meisjes ook bestaansrecht hebben voor hem. En hij heeft het regelmatig over, ook op school heeft hij het daarover. En je probeert er gewoon woorden aan te geven. En soms is het echt dat hij daar in 2 zinnen iets over zegt. En dan begint hij wel over zijn Hot Wheel auto's en over andere dingen, over voetbal en dat soort dingen. Maar ja, laat die ruimte maar ontstaan. En soms schrik je als ouder daarvan. Dan denk ik, ja, heb het er maar over alsjeblieft. Weet je, ik heb liever dat je het erover hebt, dat je het benoemt, dan dat we daar helemaal niks van zien. Ja, dus eigenlijk zeg je van, nou, als een kind zoiets zegt of vraagt, laat het zijn, maar ga ook wel weer door met de dingen van de dag. Ja, kijk, ik kan alleen voor onze eigen zoon natuurlijk kijken. Ja, ja. En je ziet dat hij daar echt, dat hij het benoemt, dat hij het bespreekbaar maakt. En dat het in die zin echt goed voor hem is. Ja, want hoe pakt Wesley dat aan? Ja, ook. En dat is eigenlijk wel heel mooi, dat heel veel ouders de overleden kinderen echt een centrale plek ook in het gezin geven. Door echt de verjaardagen te vieren of de overlijdensdagen daar stil bij te staan. Gewoon foto's in de woonkamer, het te benoemen, te bespreken ook. Van je hebt nog een zusje. Of als een kind op een wat oudere leeftijd is overleden, dan is dat vanzelfsprekend. Maar dan hebben de broers en zussen daar vaak nog ook veel meer mee geleefd. En dan heeft het weer een hele andere betekenis dan dat het bijvoorbeeld bij een miskraam is of juist rondom de geboorte is geweest. Dus elke ouder pakt het echt op een eigen manier aan, maar ook naar eigen inzicht aan van waarvan zij geloven dat het beste is voor het kind. Ja. En aan het einde van de documentaire geven ook alle papa's aan wat ze het meest missen aan hun kind. Melle was straks 4, dat ik ze niet samen voor het eerst samen met Klazina, dat we met z'n 4 naar de basisschool lopen, dat we ze daar, nou ja, samen de mijlpaalmomenten, dat ze die samen kunnen beleven. Zeg maar. Ja, ik denk om te zeggen, ik ben jouw papa en je bent veilig. Geniet van het leven en weet hoeveel ik van je hou. Ja, is dat ook iets wat hen helpt om die herinneringen te houden? Om dat zo eigenlijk te vertellen? Dat ze een brief schrijven bijvoorbeeld aan hun kind, heb jij dat ook gedaan? Ja. Ja, en dat laat ook zien dat ondanks het gemis, dat je ook heel veel echt van je kind houdt. En dat dat ook echt volledig mag bestaan. He, dus dat rouw is eigenlijk iets heel moois, want je houdt heel veel van je kind en je bent gewoon ontzettend trots op je kind. En dat trots en dat houden van, ja, hoe neem je dat mee in je leven en hoe laat je dat soms ook raken daarin? En dat zie je dus, nou, nu bijvoorbeeld dan bij Robbie en Tom die we net hoorden. Ja, zie je dat? Dat spreekt boekdelen wat ze nu zeggen. Dat ze zoveel om hun kind geven. Weet je wel, dat het hun hart raakt. En dat ze daar heel emotioneel van kunnen worden. Ja. Sta je nu anders in het rouwproces dan 4 jaar geleden? Ja, absoluut. Ja. En wat is het verschil? Nou, het voornaamste is dat ik, wat ik eigenlijk net al benoemde, in eerste instantie wilde ik niks met rouw te maken hebben. Zo snel mogelijk daar doorheen, door dat depressieve gedoe heen, door dat moeilijke gedoe heen. En nu denk ik, laat me alsjeblieft nog heel lang in het rouwproces blijven. In die zin van, laat het me alsjeblieft nog raken, weet je wel. Want dat laat ook zien, echt dat hart wat ik voor ze heb. En natuurlijk de ruwe randjes van die emoties zijn er wel af. Maar het blijft nog een litteken, het blijft een gevoelig punt. Dus inderdaad, ja, als ik ergens een tweeling zie of een pasgeboren babytje zie, of als ik hun namen hoor, ja, dan raakt me dat. Of als ik nu de kindjes naar de basisschool weer zie gaan, denk ik, ja, dan raakt me dat. Maar dat mag er zijn. Ja, dat mag er zijn, absoluut. Ja, tot slot, je hebt ook nog een stichting opgericht, Stichting Rouwkost, om vaders te helpen. Waarom dacht je, dat wil ik toch ook doen? Ja, nou, omdat we gewoon zien dat het juist met elkaar in gesprek gaan. Met bijvoorbeeld ouders die ook een kindje hebben verloren, of vaders die een kindje hebben verloren, enorm helpend is. Dus een van de dingen die we bijvoorbeeld aanbieden zijn maatjes. Op een hele laagdrempelige manier met elkaar in gesprek gaan. Dat kan doordat je samen een biertje drinkt. Dat kan zijn dat je samen als echtparen, als stellen met elkaar gaat eten, een stukje gaat wandelen. Om gewoon even ervaringen te wisselen. En dat gaat voor heel veel vaders nu al zoveel vrijheid. Door te zeggen, oh, ik herken me zo erg in jouw verhaal ook. Ik voel zo ook die verbinding met jou. Dat gewoon enorm helpend is. Want ja, laten we heel eerlijk zijn. Door juist het verlies van een kind wordt er ook nog veel meer verlies geleden. En ik noemde net al even over burn-out of depressie. Maar ik kreeg op de dag van de boekpresentatie 30 juni... kreeg ik een berichtje van een vrouw. En die zei van, joh, je hebt al contact gehad met mijn man over het kindje wat we verloren hebben. En heel kort, dat kindje heeft zichzelf opgehangen doordat hij uit het raam was geklommen en was achtergebleven achter het koortje van het rolgordijn. En het ging hele lange tijd niet goed met die man. En ze belde op 30 juni en zei van, joh, Bjorn, ik wil je laten weten dat mijn man zich inmiddels ook zelf opgehangen heeft. Doordat hij niet kon leven met dat schuldgevoel. Hij had constant maar gedacht, had ik dat rolgordijn daar maar niet ophangen? Had ik er maar iets aan kunnen doen? Had ik dat maar anders kunnen doen? En als mensen vragen van, joh, waarom dit boek, waarom die stichting, waarom die documentaire? Dan zijn het juist voor vaders als hij. Door dat verlies van een kind is al zwaar genoeg, is al moeilijk genoeg. Maar ik denk dat meerdere verliezen bespaard kunnen blijven. Door juist met elkaar in gesprek te gaan, door elkaar op te zoeken, door verhalen te delen. Door juist die herkenning en erkenning bij elkaar te vinden. En daar wil jij je voor inzetten? Absoluut. Dank voor je komst, Bjorn, en voor het delen van het verhaal. Waar kunnen we je documentaire en boek vinden? Via rouwkost.nl met OU. Dank. Straks gaan we het hebben over een vriendschapsrevolutie. Want Henk Stoorvogel en Pieter Struik die hebben een boek geschreven, Vriendschap of je leven. En gaan zo meteen uitleggen waarom vriendschap heel belangrijk is. I'm on fire, won't you take me home? Two big hearts can beat along. We've been friends for a long, long time. You were always in this heart of mine. Can we be lovers? We can try to make it if we can. can. Yes, we can. Because I'm too much of a woman. And you're too much of a man. Much of a woman. Dit is de zondag. Onderzoek na onderzoek wijst het uit. Een mens wordt het gelukkigst van vriendschappen. Henk Stoorvogel en Pieter Struik weten dat maar al te goed. Zij schreven een boek over vriendschap in de hoop een vriendschapsrevolutie te ontketenen. Maar hoe maak je vrienden en waarom zijn ze zo belangrijk? Henk en Pieter zijn aangeschoven om daarover te vertellen. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Vrienden, kan ik zeggen. Toch? Zeker. Ja. Laten we eerst met jullie vriendschap beginnen. Hoe lang zijn jullie al vrienden, Pieter? Ik denk nu 10 jaar. En hoe is dat zo ontstaan? Ja, mooie vraag. Wij hebben wel de tijd genomen, denk ik, om die vriendschap op te laten bloeien. Veel ook wel vanuit gemeenschappelijke passie avontuur beleefd. En omdat Henk en ik niet dicht bij elkaar wonen, is onze vriendschap ook wel gebouwd op kwaliteit. We zien elkaar gemiddeld misschien 1 keer per maand. Maar dan is het altijd wel een dagdeel. Minimaal. En want waar woon jij dan? Ik woon helemaal onderin Zuid-Holland. Het dorpje Dirksland. En Henk? Ik woon bijna in Duitsland, in Zwolle. Dus hoe lang moeten jullie ongeveer rijden om elkaar te zien? Of spreken jullie vaak in het midden af? Dat doen we ook regelmatig, ja. Dus dankjewel voor de uitnodiging in dit programma. Dat zeker. Nu zien jullie elkaar weer. Ja, we gaan hier nadat even hardlopen. Ja, maar meestal, het is 2 uur enkele reis is het, ja. Dus je moet er wel wat voor over hebben om elkaar te zien? Ja. En of bellen jullie nog tussendoor of zeggen jullie nee, we spreken echt gewoon 1 keer in de maand af? Nee, wij bellen. We bellen even. We doen van alles. Maar inderdaad, 1 keer in de maand... We zijn hier laatst nog een keer naar een museum geweest in de buurt van Amersfoort. We hebben ook veel gereisd met elkaar. En dan ben je gewoon dagen met elkaar op pad. Pieter die heeft me sushi leren eten. De eerste keer dat ik sushi at was met Pieter op Schiphol. Van de Albert Heijn daar. Dus heel veel verschillende momenten dat je dan echt met elkaar optrekt. Ja, en Henk, kan je uitleggen waarom is Pieter zo'n goede vriend voor jou? Ja, goede vriendschap heeft, schrijf ik in het boek, maar heeft te maken met gelijkheid en ongelijkheid. Dus je herkent dingen in elkaar en je bewondert dingen in elkaar. Dus dingen die je hetzelfde hebt en dingen die de ander beter kan dan jij, die je dan bewondert, zeg maar, in de ander. Dus ik denk wat we in elkaar herkenden was gewoon het jongensachtige, het verlangen naar avontuur, sport, spel. Wat ik bewonder in hem, ook bewonderde in hem, is dat hij heel goed kan ondernemen. Zijn levenslust, dus de energie die hij uitstraalt en meebrengt. Dus dat inspireerde mij heel erg. En dat je dan daarin echt iets van een klik ervaart. Van, hey, dit is iemand met wie ik graag veel van mijn leven wil doorbrengen. En Pieter, voor jou? Wat waardeer jij in Henk? Ik zit een beetje te blozen nu, hè? Dat zie je. De bromance dit. Ja, Henk zegt het al mooi, hè? Die gelijkwaardigheid en die ongelijkheid. Dat je elkaar kan bouwen in de dingen waar je iets voor elkaar kan betekenen wat je zelf niet hebt. Maar ergens moet dat ook weer haken op dingen die je dan samen deelt. En ik denk, Henk en ik hebben ook samen wel verlangen naar de grote dingen in het leven. We zijn niet van koetjes en kalfjes. En we schrijven ons boek over de piramide van vriendschap. Dat je daarin gelaagdheid hebt. En we kwamen bij een vorige interview tot ontdekking dat wij ook niet zoveel kameraden en gewone vrienden hebben. Maar dat die paar echte vrienden, ja, dat past denk ik ook wel bij ons. Ja, en over die piramide gaan we het zo nog even hebben. Want jullie dachten, wij hebben zo'n goede vriendschap. Wij gaan er een boek over schrijven, want dat gunnen we iedereen. Gewoon de modelvriendschap. Ja, de modelvriendschap. Nee, maar het is, zie je, sowieso schrijf ik over veel dingen waar ik mee bezig ben in de loop van mijn leven een boek. En Bjorn die vertelde net over de rouw bij mannen. Ik heb 4M, de vierde musketier, heel veel opgericht, heel veel met mannen gewerkt door de jaren heen. Want wat is dat, de vierde musketier? Dat is een mannenbeweging. Inmiddels een wereldwijde mannenbeweging. Dus we hebben met tienduizenden mannen hebben gewerkt. Zie je inderdaad dat rouw een thema is, hè, wat mannen moeilijk vinden om over te praten. Dus we gaan ook een weekend voor mij doen, hè, samen met jullie met rouwkost. Voor rouwende vaders. Maar je ziet ook, het vriendschap is ook een heel groot thema voor mannen. Dus eigenlijk elk weekend dat we hebben wereldwijd, als het gaat over vriendschap, dan komen ook de tranen. En dan komen ook de verhalen van eenzaamheid. In het boek beschrijft het ook als het gaat over vriendschap, is het altijd het verlangen naar vriendschap, maar ook de verlegenheid. Ja, hoe doe ik dat dan? Bijna vergelijkbaar met rouw. Dus omdat ik wist van het is zo'n groot thema door de jaren heen, en wij hadden onze vriendschap en wilden graag samen een boek schrijven, dacht van nou, dan is het ook wel heel waardevol om een handzaam boek te schrijven over vriendschap. Want er is op zich veel over vriendschap geschreven door de eeuwen heen. Maar bijna al die boeken zijn heel erg filosofisch van aard. En worden daardoor ook weinig gelezen door mannen. Dus wij wilden een soort breed toegankelijk boek schrijven voor gewoon Jan en alle man. Ja, en want waarom is het zo belangrijk, Pieter, om een goede vriend te hebben? Ja, tijdens de boekpresentatie zijn we met een vraag begonnen. Wat zou er nu met de wereld gebeuren als Poetin een goede vriend zou hebben? Ik ben benieuwd naar de antwoord nu. Ja. Nou, we weten het natuurlijk niet, maar we veronderstellen dat hij hem niet heeft, gezien wat hij allemaal doet. En nou, toen was eigenlijk ook wel een soort van stelling van, ja, de wereld zou geen oorlogen meer kennen als elke man een hartsvriend zou hebben. Dus iemand die jou kent, die naast je staat, waar je altijd terecht kan, waar je je nooit voor hoeft te schamen, waar je gewoon op kan bouwen, hè, dat wat echte vriendschap doen kan. En wij ontdekken dat heel veel mannen verlangen daarna, maar heel weinig mannen hebben het. Maar dat is best wel een pittige stelling. Van er zou gewoon geen oorlog meer zijn als iemand een goede vriend zou hebben. Waar zit het dan in? Nou, ik denk heel veel lelijk gedrag in de wereld komt bij mannen vandaan. En heel vaak wortelt dat in angst of trots. En dat zijn wel twee thema's waar je in vriendschap, in veiligheid bij elkaar mee kunt komen. En heel veel andere relaties hebben ook een grote waarde, maar een echte vriendschap, daarin voelen wij wel, dat is man, ijzer. Dat is wel een soort heel krachtig, een krachtige vorm van liefde. Een krachtige vorm van liefde. Ja. Maar is dat dan lastiger voor mannen om dat voor elkaar te krijgen dan misschien voor vrouwen? Ik heb geen idee hoor, maar... Ja, ik denk dat de vrouwen wel van nature meer geneigd zijn om de verbinding te zoeken, makkelijker. Maar als mannen het eenmaal doorhebben hoe het werkt, en daarom ook ons boek, hè, van gewoon handvaten geven, hoe doe je dat dan? Dan denk ik dat ze het wel misschien net zo goed kunnen. Ja, want hoe doe je dat, Henk? Vrienden maken? Hoe zorg je ervoor dat je echt een goede vriend krijgt? Ja, ik zal even na te denken over die vriendschappen en oorlogen. En Poetin. En als je kijkt in de piramide van vriendschap, de kameraden. Kameraden die hebben nut en plezier. Ja, dus je kunt in principe, als je een oorlog samen nuttig vindt, hè, dan zou je samen oorlog kunnen voeren. Kameraden die kunnen ook stoer zijn voor elkaar. Die kunnen dingen hoog houden voor elkaar. Maar vriendschap, dat is thuiskomen bij elkaar. En vriendschap is ook ontmanteld worden bij elkaar. En juist ook niet meer stoer hoeven zijn. Ja, dus daarom denk ik dat die boezemvriendschap iets kan blootleggen in het hart van een man, waardoor hij geen oorlog meer hoeft te voeren. Waar hij juist met alleen kameraden zo stoer wil blijven dat hij juist wel oorlog gaat voeren. Maar inderdaad, wat als Poetin niet alleen kameraden had gehad, maar dat hij echt een boezemvriend had gehad? Dan zou het maar echt... Wat bedoel je dan met dat ontmantelen? Dat je alles durft bloot te geven? Moet dat zo? Ja, dat je jezelf durft te zijn. Dat je, het is toch vaak heel veel in het leven is dingen hoog houden. Hè? Dus door het leven heen raken wij gepantserd, spelen we een rol. En die rol die maakt ook vaak dat wij verharden. Het doet vaak twee dingen. Dat ons echte ik niet meer echt naar buiten kan komen en de wereld niet echt meer binnen kan komen. Dus dat je door een soort filter leeft. En dat is wat vriendschap wel, dat filter eraf kan halen. Dat je daar, nou, wat Pieter zei, met je angsten, maar ook met je dromen, met je hoop, met je verlangens kunt zijn. En dat is helend. En dat is ook zo existentieel, zeg maar, zo op het zijn van de mens, dat je daar, wat Pieter ook zei, het is echt een basisvorm, een kernvorm van liefde. Liefgehaald worden en lief hebben. Ja. En je hebt het over die piramide, dus een beetje dat je eens kameraadschap hebt, maar uiteindelijk kan je een boezemvriend hebben. Heb je, zeg maar, is Pieter jouw boezemvriend en heb je er één of kun je er ook meerdere hebben? Ja, Pieter is zeker boezemvriend. En de piramide, zoals we die beschrijven in het boek, hè, zo'n piramide die loopt naar de top, zeg maar. Dus van een boezemvriend zeggen we ook, dat laat onderzoek ook wel zien, dat gaande het leven kun je er eigenlijk maximaal iets van 5 aan als mens. Van de meeste waarschijnlijk ook niet tegelijkertijd. Dus 1, 2, 3, 1, 2 kan misschien tegelijkertijd. Dus daar heb je maar een paar van. En hoe verder het naar beneden loopt, dus van boezemvrienden naar vrienden, naar kameraden, naar kennissen. Kennissen kun je er wel meer dan 100 aan hebben, misschien wel 1000. 1000 is wel heel veel, maar kameraden is alweer een stuk minder. Heb je misschien een stuk of 30, 40 van. Dus dat zijn meer de mensen met wie je samenwerkt, met wie je samen sport. Dus die je kent en waarmee je een leuke tijd kunt hebben. Maar naarmate de kwaliteit van de relatie toeneemt, neemt de hoeveelheid neemt af. Ja, en Pieter, hoe is dat voor jou? Is Henk ook jou echt jouw boezemvriend? Dit is wel het moment van de waarheid. Nee, nee, heel pijnlijk. Of heb je er toch 2 misschien? Ja. Nou, het is wel een mooie vraag ook weer. Want als je een boezemvriendschap is altijd wederkerig. Dus je bent elkaars boezemvriend. Maar ik heb wel ook door het schrijven van het boek met vrienden gehad dat ze aan mij vroegen van, joh, waar zit ik nou in je piramide? Ah. Ja, dat is mooi en moeilijk tegelijk. Hè? Want dan heb je dus wel even echt gesprek. Maar het kan ook wel zo zijn dat je daar dan soms toch wel iets anders in zit. Maar bij een boezemvriendschap is dat geen vraag. Die stel je had je niet iemand die dacht dat die boezemvriend voor jou was, terwijl die eigenlijk voor jou een kameraad was? Ja, of? Maar, ja, maar oh, ja. Klopt. Ja, ja. Iemand die dacht van dat die hoger in de piramide zat dan dat die zat. Ja, klopt. Ja, ja. Maar dat is best wel confronterend dan, om dat tegen iemand, of moeilijk denk ik, om dat tegen iemand te zeggen van. Ja, ja, en je wil het ook niet al te theoretisch maken, natuurlijk, een vriendschap. Maar het bracht mij tijdens een rondje hardlopen met die persoon wel ook een mooi gesprek. Van joh, wat verwacht je dan van een vriend? En nou ja, blijkbaar had hij ook hele andere. Ja, hij zat er heel anders in. Ja. Ja, en hoe ontwikkel je dan een goede vriendschap? Wat is daarvoor belangrijk? Ja, wij zeggen ook wel ritmes en rituelen. Er zijn meerdere succesfactoren, die staan ook in het boek. Maar ritmes en rituelen hebben wij ook wel ontdekt. Henk noemde net al, het sushi eten is bij ons echt een dingetje. Maar ook het samen avonturen beleven. Dus dan, vorige keer lopen we hard in Amersfoort. En dan pakken we daar dat kamp mee, hè, van kamp Amersfoort uit de Tweede Wereldoorlog. Dus omdat wij van de diepe dingen in het leven houden, zoeken we dan ook wel dingen op waar je natuurlijk weer serieus gesprek hebt. En waar je ook weer angsten en dromen bespreekbaar kunt maken om aan die vriendschap te bouwen. Ja, en een ritme, dus jullie spreken sowieso 1 keer in de maand fysiek af. Sowieso. Dat sowieso, dat staat vast en daar kan niks voor wijken. Nee, en als er iets voor wijkt, dan herplannen we direct. Ja. In dezelfde maand? Ja, ja. Ja, en het is, we schrijven in het boek over de vos. Het is een verhaal uit De Kleine Prins van de ex-Superi, zijn naam ik altijd lastig uit te spreken. Maar prachtig mooi verhaal over de kleine prins. Die komt op een planeet en dan is daar een vosje en die wil hem bevrienden. Of tenminste, de prins wil vrienden worden met de vos. Maar dan zegt de vos, nou, maar dat kan. Als je elke dag op hetzelfde tijdstip hier komt zitten. En dan liefst al wat vroeger. Zodat ik aan je kan wennen. En naarmate je dat vaker gaat doen, dan kan ik me van tevoren al gaan verheugen op jouw komst. Dus dat idee dat er iets is wat wederkeert. Waar je de ander ook de tijd en de ruimte gunt om aan je te wennen. En waar je echt ritme en ritueel opbouwt om de relatie te ontwikkelen. Dus de regelmaat is van belang. Maar ook de rituelen daarin. Dus samen hardlopen voor ons. En samen eten. Samen musea bezoeken. Dat zijn een paar van onze rituelen die dan zo'n vriendschap echt helpen ontwikkelen. Maar dat kan dus voor elke vriendschap ook weer anders zijn wat je rituelen zijn. Hè? Dus ik ken ook een groep vrienden. Een van hun rituelen en ook een ritme is, elk jaar maken ze samen een reis. Van netto 7 dagen. Dat hebben ze uit onderhandeld met hun vrouwen. Dus daar zit dan een reisdag voor en dan achter. En die reis die moet altijd gaan naar een land dat eindigt op een A. Dus dat hebben ze zelfs in een contract hebben ze dat vastgelegd. Maar dat houdt hun vriendschap leven. Dus ze weten elk jaar van hun leven gaan ze naar een land dat eindigt op een A. En dat is echt hun ritueel. En zij kijken daarnaar uit. En dat staat vast. Precies. En ze zijn stuk voor stuk zijn ze financieel onafhankelijk. Maar de reis mag niet meer kosten dan 1000 euro per keer. Hè? Dus het moet ook allemaal op een bijzondere manier dan die reis vorm krijgen. En elk jaar moet iemand anders die reis weer organiseren. En zo heb je andere vriendengroepen die bijvoorbeeld meer kaarten of die meer rondom een sport samenkomen. Dus het kan van alles kan zo'n ritueel zijn. Ja, maar heel mooi zo'n vriendschap, maar je zal ook wel conflicten hebben met elkaar. Hoe ga je daar dan mee om? Ja, daar schrijven we ook over in het boek. En dat was ook mooi. In het schrijfproces hadden we daar ook echt gesprekken over. Hè? Van, je wil vaak niet die kleine dingen delen die dan zo... Ja, die echt klein lijken in een vriendschap, maar die wel steentje in de rugzak kunnen worden. En daar hebben we ook wel veel reactie op van mannen die het boek lezen en zeggen, hé, maar dit herken ik in een vriendschap. Er zijn eigenlijk dingen gebeurd of een keer dingen gezegd die pijn deden of die ik vervelend vond, maar ja, die we dan maar onbesproken laten. Want ja, je wil het toch mijn vriend, dus je wil daar dan niet te moeilijk in doen. Maar wat uiteindelijk wel voor kan zorgen dat zo'n vriendschap zeg maar de verkeerde kant op beweegt in de piramide. Dus een van de dingen is ook wel open zijn met elkaar en het conflict durven voeren. Ik gebruik een metafoor ook in het boek dat een boom zeg maar die stevig staat kan een goede storm hebben. En wij denken een goede vriendschap kan ook tegen een stootje. Een goede vriendschap kan tegen een stootje. En dat is bij jullie zeker het geval. Jullie gaan zo meteen dus hardlopen, toch? Als jullie ja, klopt. Ritueel. Ja, heb je nog tips hier in de omgeving? Ja, zeker. Hier uit de studio is hartstikke mooi. Hebben jullie allebei nog een laatste tip? Voor hier, dit moet je doen om te investeren in een goede vriend. Ja, ik vond het heel mooi. Henk haalde het verhaal van de vos net al aan. En die vos die zegt op een gegeven moment ook tegen de prins... Gebruik maar even geen woorden, want van taal komen zoveel problemen. Mm. En we zien dus heel veel mannen niet aan vriendschappen werken. Nou, die motiveren we, ga ermee aan de slag. Maar de mannen die aan vriendschap werken, die gaan heel vaak te ongeduldig aan de slag. Dus neem je tijd ook. Neem je tijd voor een goede vriendschap. Henk en Pieter, dank je wel. En ik wens jullie nog vele jaren toe. Jullie vriendschap. Ja, we gaan alweer namelijk richting het einde van Dit is de Zondag. Maar eerst luister naar het gedicht van Bas Derks. Ik heb geen Insta-foto om nog te liken. Geen Netflix-serie om nog te kijken. Ik heb ieder kapsel uitgeprobeerd. Elk TikTok-filter geactiveerd. Ik hield een huiskamerfeestje en heb mijn kamer schoongemaakt. Ik heb zelfs, noem me crazy, een bordspel aangeraakt. Ik heb elk hoekje van mijn huis ontdekt. Mijn hele vriendenkring geappt. Ik heb over frikandelbroodjes gedroomd, mijn hond voor de Olympische Spelen klaargestoomd. Ik heb de Bijbel uitgelezen, geen game om nog te spelen. Zelfs voor mijn examens hoef ik nu niets meer te gaan leren. Ik heb niets meer om te doen en dat geeft een supervreemd gevoel. Tot ik net mijn opa belde en hij aan mij vertelde hoe dit in de 20e eeuw nog heette. Blijkbaar leid ik aan verveling. Ja, dankjewel Bas Derks voor het gedicht. En dank ook aan mijn gasten Bjorn Visser, Henk Stoorvogel en Pieter Struik. En natuurlijk ook dank aan onze sidekick van vandaag, Jorn den Hertog. Zometeen hoort u Vroege Vogels en wij zijn er volgende week weer met Dit is de Zaterdag. Graag tot dan en ik wens u een hele fijne zondag. Dag! Ster. Tijd voor een carrière-stap. Start een gratis opleiding met stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk. NHA thuisstudies. Nu met gratis tablet. nha.nl. Professioneel boekhouden? Wij rekenen al jaren op Twinfield. Twinfield.nl. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €308. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, ik wil doorgeven dat het zo goed gaat met Tom en mij. Wat een leuke man. Fijn om te horen. Mijn broer zoekt een relatie. Is er voor hem ook een match? Jazeker. Als hij zich kosteloos aanmeldt op relatie.nl, dan kijken we samen naar de mogelijkheden. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl.